Polski w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 6 września, mija właśnie 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 400 kolejnych zakażeń. Gdzie jest najwięcej nowych przypadków koronawirusa, powiemy za chwilę. Chiński sąd skazał dwóch mężczyzn, którzy uciekli z Wuhan na początku pandemii. Na Jasną Górę zjechali się dziś rolnicy. Miodziki mamy. Antonówka, malinówka, kosztel. Mamy wyroby wiklinowe. Na dożynki i ogólnokrajową wystawę. 437 nowych przypadków i 7 ofiar śmiertelnych. To dzisiejszy bilans koronawirusa w Polsce. Wyzdrowiało niemal 2000 zakażonych. Najwięcej nowych przypadków notuje się w Małopolsce, dalej na Mazowszu, Pomorzu i Opolszczyźnie. Od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły już przeszło 70 tysięcy zakażeń. Ponad 2100 osób zmarło. Nowe ognisko sanepid wykrył w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach na Opolszczyźnie. Chorują podopieczni i personel. Francuzi potwierdzili ponad 7 tysięcy nowych przypadków. Jaka jest sytuacja nad Sekwaną, wie nasz korespondent Marek Brzeziński. W 7 kolejnych departamentach stwierdzono nowe ogniska zakażeń. Tym samym tak zwana czerwona strefa dotknęła 28 departamentów. Tam wprowadzono zaostrzone przepisy sanitarne. Między innymi konieczność noszenia maseczek nie tylko w sklepach czy w środkach komunikacji miejskiej, ale także na ulicach. Służby medyczne podkreślają, że wprawdzie liczba ponad 7 tysięcy zakażeń to poważny sygnał mogący świadczyć o powrocie epidemii, to jednak jest to spadek w stosunku do danych sprzed 2 dni, gdy prawie 9 tysięcy przypadków zachorowań, co było rekordem od wybuchu epidemii we Francji w marcu. Rząd podwoił liczbę pracowników zajmujących się kontrolą związaną z ogniskami zakażeń. W tej chwili w skład tych grup wchodzi około 5 tysięcy osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niemal 12 lat więzienia w zawieszeniu za ucieczkę z Wuhan podczas blokady. Taki wyrok wydał chiński sąd na dwóch mężczyzn, którzy przywlekli koronawirusa do swoich miejscowości. Na kwarantannę trafiło wówczas kilkaset osób. Tomasz Sajewicz. Miasto Wuhan to pierwsze miejsce w Chinach, gdzie na początku stycznia tego roku oficjalnie potwierdzono wykrycie nowego patogenu. 23 stycznia na prawie 2 miesiące miasto zostało praktycznie odcięte od świata. Dzień po decyzji chińskich władz dwóch mieszkańców Syczuanu zdecydowało się jednak wbrew obowiązującemu już wówczas zakazowi opuścić miasto. Kilka dni później okazało się, że obydwaj zakażeni są koronawirusem, w związku z czym kwarantannie poddano kilkaset osób, z którymi mieli kontakt. Sąd w miejscowości Yibin w prowincji Syczuan skazał ich na karę 11 i 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 1,5 roku. To nie pierwszy wyrok w Chinach za naruszanie zasad pandemicznych. Kilka dni temu sąd również w Syczuanie na 2 lata więzienia skazał mężczyznę, który podczas pandemii wbrew zakazom organizował gry w popularnego w Chinach mahjonga. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rolnicy, sadownicy, pszczelarze, ogrodnicy w Częstochowie prezentowali to, co mają najlepsze. Ogólnopolskim dożynkom jak co roku towarzyszyła dziś Krajowa Wystawa Rolnicza. Codziennie brać odparniamy się przeciwgrypowo. Miodziki mamy z terenów Warmia, Mazury, pasieki wędrowne, czyli wyraziste bardzo smaki. Spotykamy dobrych, różnych klientów, którzy są nastawieni na dobry produkt. Jesteśmy z okolic Częstochowy, gospodarstwo sadownicze rodzinne. Wracamy do starych odmian, antonówka, malinówka, kosztel. Przede wszystkim wielkie święto. No i okazja do dystansu, żeby się pokazać swoim towarem. Mamy wyroby wiklinowe różnego typu oraz rękodzieło z drewna. Staramy się być co roku, mimo tej pandemii. W tym roku rolnicy wyjątkowo ustawili stoiska na terenie klasztoru, a nie jak w poprzednich latach w alejach Najświętszej Marii Panny. Prawie 50 ochotników zasiliło szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rzeczniczka 45. Batalionu Lekkiej Piechoty w Olsztynie, szeregowy Sabina Mazurek, wyjaśnia, że rekruci przechodzą tak zwane szkolenie wyrównawcze. Szkolenie wyrównawcze w Wojskach Obrony Terytorialnej to szkolenie dla osób, które już kiedyś miały styczność z wojskiem i do tej pory były w tak zwanej rezerwie wojskowej i które zdecydowały się wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie potrwa 4 kolejne weekendy. Terytorialsi pogłębią swoją wiedzę z poszczególnych zagadnień, takich jak strzelanie, postawy strzeleckie, terenoznawstwo, zielona taktyka czy też pierwsza pomoc medyczna. Średnia wieku ochotników to 35 lat. Wielu z nich na służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej zdecydowało się dzięki najbliższym, którzy już są terytorialsami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przeważnie od 9 do 14 stopni Celsjusza, na Mazurach temperatura spadnie nawet do 7. Jutro od 17 do 21 stopni. Burze na północy, sporo chmur też wzdłuż wschodniej granicy, gdzie może padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. A na trójkowym zegarze jeszcze 10 sekund nam zostało i tak będę odliczać. I 5, i 4, no dobrze, 6 minut po 23. Dobry wieczór tym z Państwa, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki. Kasia Fürst-Wojtkowska za konsoletą, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Zaczynamy godzinę z muzyką filmową. Genialnym, ale jakże aroganckim chirurgu był to serial The Nick. Oczywiście o tym serialu mówię. Cliff Owen, Eve Hewson, Andre Holland i to wszystko w reżyserii Stevena Soderbergha. Serial z 2014 roku. Muzykę do serialu napisał nie kto inny, a Cliff Martinez. Ponieważ to nasze niedzielne spotkanie, to jeszcze w przygotowaniu, będziemy się słyszeć w kolejne niedziele września, ale jak mówiłam roboczo, rozmowy z dźwiękiem reaktywacja, tak to nazwijmy, żeby miało jakąś swoją nazwę, jako przedłużenie naszych ciemnostronomocnych spotkań, gdzie bardzo dużo muzyki filmowej, jak słuchacze stali wiedzą, było między godziną, między północą a drugą w różne dni tygodnia. Tak teraz pomyślałam, że jako to przedłużenie ciemnostronomocnych filmowych wydań, niech tak będzie, że w niedzielę na wyciszenie, tuż przed północą, przynajmniej ta ostatnia godzina filmowa będzie, a może czasami nawet i przedostatnia godzina już o filmy zahaczać będzie, ją ścieżki dźwiękowe do nich i do seriali, i do filmów, bo i duży ekran, i mały ekran, jeżeli chodzi o muzykę, odwiedzać będziemy. To Cliff Martinez w sumie na początek, ale tak naprawdę zaczniemy od Mulholland Drive. Yo estaba bien por un tiempo volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo muy bien y tú sin saber. saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, llorando, llorando, llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando, yo que pensé que te olvidé. Pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre quedó llorando, llorando, llorando, llorando, llorando, llorando. Jedna z najbardziej niezapomnianych i zapamiętywalnych jednocześnie scen filmowych Rebecca Del Rio i Mulholland Drive Davida Lyncha. Ryuichi Sakamoto przed nami z filmu The Revenant, Harry Escott z Shame i Max Richter z Perfect Sense. Troszkę wybrałam na dzisiaj tę muzykę, może i nam bardzo dobrze znaną, przynajmniej ze środy na czwartek. I może zbyt oczywistą? Mam nadzieję, że nie. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę csm@polskieradio.pl, adres mailowy, i grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym, chociaż jak mówiłam, to tylko ze względu na przedłużenie. Harry S. Scott napisał muzykę do dramatu Shame w reżyserii Steve'a McQueena z bardzo trudną i wymagającą rolą Michaela Fassbendera i rewelacyjną i z przepięknymi zdjęciami Shauna Bobita. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie widział filmu Shame, no to warto do tej produkcji wrócić, szczególnie, że ona z 2011 roku. Max Richter, jak wiadomo, jeden z moich ukochanych kompozytorów i muzyka z filmu Perfect Sense. David McKenzie odpowiadał za reżyserię Perfect Sense. No i tu przed chwilą rozmawiałyśmy z Kasią, że może powinnam powiedzieć, jaki był polski tytuł. Jeżeli ktoś z Państwa widział Perfect Sense, a trudno by było akurat tego filmu nie oglądać. Eva Green i Ewan McGregor w dwóch głównych rolach. Rewelacyjny dramat, to prawda, ale owiany takim cudownym ciepłem i nadzieją, i stąd też ta muzyka Maxa Richtera, która dodaje wszystkim scenom tego właśnie sensu i tej nadziei, i tej iskierki, że może jednak będzie dobrze, chociaż jest bardzo źle. Bardzo nie lubię opowiadać o tym, o czym są filmy, dlatego proszę się nie spodziewać, nie będę zdradzać. To polski tytuł Ostatnia miłość na ziemi. To ja bym polecała jednak obejrzeć Perfect Sense, bo ten polski tytuł troszkę no nijak się nie ma do tego cudnego filmu. To też był 2011 rok. Z dużego ekranu przechodzimy na mały ekran. Ben Salisbury odpowiadał za muzykę i Jeff Barrow do Deus, chociaż pisane Devs. Thank you.

Show the mark, Steve Reich, Come Out. Proszę sobie wyobrazić, że ten utwór powstał w 1966 roku. Nie teraz w 2020, nie w 2019, nie, w 1966 roku, bo to przecież Steve Reich, pionier minimalizmu w muzyce, zdobywca nagrody Grammy i to dwukrotny zdobywca nagrody Grammy. I takie cudeńko pojawiło się w serialu Deus. Muszę powiedzieć, że kiedy zaczął się ten, to chyba było w 7 odcinku, kiedy zaczął się 7 odcinek tego serialu, wszedł ten utwór i do tego obraz był naprawdę idealnie dopasowany i na slow motion zrobiony, na wydłużeniu, przepięknie światło poprowadzone i tak sobie pomyślałam, można by to wyciąć i wstawić do CSW na wystawę. Tak pięknie. Artyzm wszedł w końcu do kina i to naprawdę szerokimi drzwiami otwartymi, szczególnie na mały ekran, co mnie coraz bardziej cieszy. Hans Zimmer przed nami i Interstellar. No i jeszcze Armand Amarnam został do tworzenia serialu Home. Nie z serialu Home, z filmu Home, jeżeli państwo nie widzieli, bo wracamy na ten duży, ale mniejszy ekran, bo Home akurat to można na małym ekranie obejrzeć. Nie będę przeszkadzać. Hans Zimmer, Interstellar.

Armand Amar stworzył muzykę do Home, Cum de Derit, prawie na do usłyszenia i przepiękny głos Sandrine Pieux przed nami, a to oczywiście Antonio Vivaldi. Cum de Derit, Antonio Vivaldi i Sandrine Pieux, i Armand Amar, Sandrine Pie, francuska sopranistka. Pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze wyjątkowe takie spotkanie, rozmowy z dźwiękiem Reaktywacja. Kasia Fürst-Wojtkowska kończy dyżur. Aleksandra Kaczkowska, ja też mówię do usłyszenia jutro o 9 rano. Polem McCartneyem będziemy się żegnać. I Vanilla Sky, no przecież filmowo. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. Got it all. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky.